أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند و مهربان، بناوي او خداي كانغاي رحمتو سوزو بزيا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي خلچنا لخشم و نارزایی او پروردگارتان خوب پارزن که ایوی لتا که نفسیگ دروس کردوا هر لو نفسش هاو سرکی بدیه نو لو دوانا پیاوان و جنانی زوری خستوتو و بلاو کردوتو هر وها لو خدای بترسن که لیکتر داوا دکن بناو هنانی اووا هول بدن پیوندی خزمایتش بپارزنو بتوی بکن چون که براستی خدا همیشو بردوام تاو دیر بسرتانوا. و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. خلچینا مالو سامانی هتیوان بدن و دست خویان کاته گوربونو فامیان کردوا مالی خراب و پیسی خوتان مگرنوا بمالی چاکو پاچی اوان مالو سامانیان مخون لگل مالو سامانی خوتان دا میفوتینن براستی او کارا ستمو گناه چی گوریا. و این خفتم الا تقسطو فی الیتاما فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اگر ترسان لانجام داني داد پروري لقل كسبه باوكا كان دا اگر بيان كنهاو سرطان او واز لوان بهنن او لآفرتاني ترك حلالن بوتان جن مارب كن دودو يان سيان سيان يان چوار چوار البته لیک هاوسر زیاتر مرجو باردوخی تایبتی خوی هیا خو اگر ترسان لوی که نتوانن داد پرور بن لنوان هاوسر کانتان دا او با یک جن مارب کن یان او کنی زکانی که هتانن که دیارده چی کاتیبو اسلام بن بری کرد او ای که باز کرا نزیگتر لوی ستم نکن اگر پی ربیب کن. و آتو النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما رأي آفرتان بدن بو پر رضل فراواني و آسوداييوا خو اگر با آرزو ويستي خوان دستيان هل گرد لا هندك ما رأي و بخشيان با ايوا ايوا بوتان هيا بيخونو بكاري بهنو ببه دودلي نوشي بكن سودي ليور بكرن. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مال و سامانتان مدن بکم عقلو پیاو خرابان که ایو برپرسن لمالیان لکاتیک دا خدا کردویتی بهوی جیان و پایداری و هستانوتان بلکو تنها بشیان بدن بو خوراک و پوشاک بجوانی قصه راست و درستیان بو بکن تریان مکن. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هتیوان تعقیب کنه و باوی که هندک پاریان بدنه و خودتان سرپرشتیان بکن. حتا او کاتی که وقتی اویان دید هاو سر بگرن. اوسا اگر هستان کرد جیر و سلارن پارو سامانکیان پی بدنه و. نکن مالو سامانیان بخون بزیاد روی لا خرج کردنی ده. لترسی اوی نوکو گورب نوزول دستان بسین نوا. جا اوی دولمنده با دستی بپاریزیتو اوشی که هجار بالی بخواتو لسنور در نچیتو زیاد روی نکات. جا کاتیک مالو سامانکانیان تسلیم دکنوا او شایتیان لسر بگرن. هرچنده تنها خدا بس بولی پرسینوو. چاو دیری. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. پیوان بشیان هی لوشتان دا که باوکو دایکو خزمان با میراتی لدوایان بجه دمینید. اروها جنانیش بشیان هی لوشتان دا که با میراتی لباوکو دایکو خزمان بجه دمینید. لکمو زوری بشی هر کسیگ دیاری کراوو دبید بیدریتی. و اذا حضر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه وقولو لهم قولا معروفا. خو اگر کاتگ لدا بشکرنی میراد دا خزمان و هتیوان و هجاران آماده بون اول لو میراتی بشیان بدنو بجوانی قصیان بوب کن پیاین دا حل مشاخین. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. دبا اوانشی که دور نیه بم نزیکان بمرنو نوی لاواز و ساوان لدوا بجه بمیند. خدا ناسی و آین داری بکن پیشان و گفتاری چاک بجه بیلن. وسیت بکن. بگمان خدا دمیند با مندالی جماویان اگر خدا ناس و گفتار جوانو بخشنده بن. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. براستي اواني كمالي هتيوان بنا حقو استم دخون بيقومان اوانا تنها آگر دخونو او مالا دبيت آگر لسكيان دا لقيامتش دا دسنناو آقري دوزخوا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. خدا رین مویتان دکاتو فرمانتان پیداده در بارین وکانتان لبواری میراتی گرتنده اویش اویه که بشی نیرینه چیان اندازه بشی دومه اینه انا. خو اگر مندالکان تنها افراد بون دوانو لدوان زیاتر بون او دو بش لسه بشی میراتی که لوان بشده کرد. خو اگر مردوکا تنها کسی چی هبو او نیوی داره یکی دادرهته ششیچیش دادرهت با هر یک لدائی کوباو چی اگر مردوکا مندالی هبو. خو اگر مردوکم من دالی نبو تنها دای کو باوچی هبو او دای چی سی یچی دباتو اوی تریشی با باوچی دبید. خو اگر باوچی نبو دای کو براو خوش چی هبو او شش یچی میرات با دای چی دبید. اما نه هموی دوای وسیعت کم مردوکا کردویتیو دانوی قرزو قرزاری دبید. ايوان نازانن كباوان تانو نوكان تان نازانن كام لايان سودي زياد ربوتان لبر اوا بجويري فرماني خدا ميراتي دابش بكن ابم شوية ميراتي دابش کردن فرزا لسرتان كپي روي بكن تونكا للايان خدا و دياري كراوا براستي خداش هميشو بردوام زاناو دانايا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم اروهاني وي ميراتي جنكانتان ددريد بأيوه اگر من داليان نبو خو اگر من داليان هبو اوات سوار يچي ميراتي جنكانتان بو هيا امانه هموی دوای بجهنانی وصیتی جنان و دانوی قرزیان بو جنان توار یچی میراتی ایوه بریار دراوه اگر ایوه من دالتان لدوا بجه نما بید خو اگر من دالتان هبو اوا هشتیک بو جنکه دبید لوی که بمیراتی لیتان بجه ماوا امانه هموی دوای بجهنانی وصیت تانو دانوی قرزکان تان خو اگر پیاویک یان آفرتیک مرد من دالو باوکو باپیرو براو خوشچی دایکو باوچی نبو بلکو تنها خوشچیگ یان برای چی دای چی هبو اوه ششیگ بشی هر یچیگ لوان دبید خو اگر براو خوشچی دای چی لیک زیادر بون اوه همیان هاو بشن لسی چی میرات یکدا به یکسانی جنو پیو امانا هموی دوای وسیت که دکرد دانوی قرز لکاتک دا او وسیت زیان بخش نبید بمیرات گران امانا هر هموی بر یارو فرمانن لران خدای گوروو او خدای زانو بحلیم و حوصله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم اوانی باسکران درباره هتیوان و چونیتی دابش کردنی میرات او سنورانن خدا دیاری کردون. جاو کسی فرمان برداری خدا و پیغمبرکی بکات لم بوارداو لهمو بوارکانی تردا او خدا دی خاتنا و باخکانی بهشتوا کچندها روبار بجر درختکانی دا درواد هاوره لگل جانی نبراوت تیدا بيغمان هر اوشا سرفرازي قورو دسكوتي بيس نور ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا نارا خالدا فيها وله عذاب مهين بلام اوي يا خيبيد لخداو بيغمبركيو درچد لسنوركاني اوه خدا دی خاتنا و آگره کوا که با همیشه تیده دمینه تو سزایه چی سرشور کر و رسوا کری با هیا واللاتی یأتین الفاحشت من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعتا منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو آفرتاني كزنادكن لجنانتان أو تسوار شايتيان لخوتان لسر بگرن جا اگر شايتيان دا ايوال لمال دا بنديان بكن تا مردن يخيان بيدقريد يا خدا دروية شان ليدكاتوا. والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. او جنو بياوتان يان او كرو كتتان كا زينايان لدست قوميت او ايوال ليان بدنو اهزاريان بدن خو اگر توبيان كردو خويان پروردو چاك كرت او ايوال وازيان لبهنن تعنيان لمدن بچاوي سوق تماشايان مكن تنك براسي خدا هميشه توبه ورگرو برحمو مهربانيشا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. خداي گورا تنها او توبه و پشیمانی قبول دکاتو او کسانه دگریتو که گناه و نادرستی بنفامی و نزانی انجام ددنو پاشان بزوی توبه دکنو پشیمانی در دبرن آ او جور کسانه خدا توبه اند لیور دگریتو همیشه بردوام خدا زانایا بوی بنزانی و نفامی حلو گناه انجام دداتو دانایو دزاند که آدمی زاد هندگ جار لاوازی روی تدکاتو به حال داده چد لبر اوا نا امیدی ناکات. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبو پشیمانی بو او کسان نیه که بردوام لسر گناه تاوان او کاتی مردن یه خیبه چه چان گرد او سابلت او ایتر من براستی لأستو توبم کرد توبه لوانش ورنا جیرید که با کافری دمرن بو او جورت تاوان بارانا همویان سزای چی با ایش من آماده کردوا. یا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي أواني باورتان هناوا دروس نیه بوتان جنان بزور بکنم میراتی خوتانو دستیان بسردا بگرن وکو کلو پلی ترین و مال ناچاریان مکن تا هندگ ماریتان باب گرن نوا مگر اوان گناه چی آشکراو دیار انجام بدن هاو جینیان بزوانی لگل دا برنسر خو اگر خوشتان نویسنو لیان بیزار بون او دور نیو دشت حستان لشتیگ نبیتو خدا بیکاد بمایی خیر و بیری زور و بیسنور. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. خو اگر ویستان هاو سرک بخنه جگه هاو سره چی ترو ماره یکی آلتون و سامانه چی زورتان پیدا بو او نابید هیچ شتی چی لیب جارنو و لی کم بکنو. آیا او ماره یی که پیتان داو ورید گرنو لیان بدروست کردنی بختانه چی نارو و گناه و ستمه چی آشکرا؟ و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذن منكم میثاقا غلیظا. جا چون دروستم ماریان لیور بگرنوا لکاتک دا ایوه چونت اللای یکترو جنانیش پیمانو بلینه چی گورو گرن جان لیور گرتون لکاتی مار کردنیان دا ولا تنکحو ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا نكنو آفرتان ما ربكن كبيشتر باوكتان ماري كردبو مگر اوي كار رابورد لسرد من فاميدا پيش حرام كردني براستي او كارا گناهي چي گورو ناشرينو ناپسندو ربازي چي خرابا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما إيمان داران ام آفرتان ام مارا کردنیان حرام کراو لسرتان دای کانتان، کچه کانتان، خوشگا کانتان، پورا کانتان خوشچی باوک، پورا کانتان خوشچی دایک، برازاتان، خوشگا زاتان، او دای کانی که شیریان داونته، خوشگا شیری کانتان، دای چی هاو سرتان، خسو، او کتانی لپیاوی چی ترنو لای ایود دجینو پرورده دبنو لو جنانتانن که چونت لایان واتا زر کچه کانتان، خو اگر نتوبن لای دای چی او جورکتانا او هیچ گناهتان لسرنی ماریان بکن هر وها حراما هاو سری او کرانتان مار بکن کل پشتی خوتانن واتا بوک کانتان هر وها حراما دو خوشچیش پیک و بکن هاو سری خوتان لیک کاد دا جگلوانی کر رابورت براستی خدا همی شو بردوام لی خوش بو مهربانا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما هروها حرام لتان أو آفرتاني كميرديان هي جغلكني زكتان لو زمان دا باوبو جا امس نورانا خدا بریاری داول سرتان جگلوانی که باز کرن حلال بوتان به های مالو دارایی تانوا هاو سر بگرن تا چوار آفرد تا پاک داوین بنو لس نوری روشتی برز در نچن جا لگل هر آفردک دا هاو سری تان گرد او فرزا که ماره یکیان بدنیو هیچ گناهی جنیا لسرتان لکم کرنوی او ماره یی لسری رای کوتبون لدوای دیاری کردنی براستي خدا هميشو بردوام زاناو دانايا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم اوشی کانی توانی لئوه لبردست کرتی آفرتانی سربستی باوردار مارب کد او با لکچ کنیزک ایمان دارکان تان بخوازید. خداش زانای کرادی ایمان تان چند و چونه. ایوه هندیکتان لهندیکتانن. هموتان لآدم و حوانو ام جیاوازید چینایت یشتی چی کاتیه. لبروه او کنیزکانم مارب کن لسر رزامندی کسو کارو خوانکان یانو ماریان بچا چی پیبدن لکاتک دا او کنیزکانش پیویستا پاک داوین بنو دور بن لداوین پیسی و دوست گرتنوا خو اگر شویان کردو لودوا داوین پیسی چان انجام دا او نیوی سزای آفرتانی سر بز دادرین چون که آزادی تواویان نبوه لو سردمتا لبر اوا مار کردنیان بو اوانتان کده ترسید توشی هلو گناه ببید خورا گریتان چاکتر بوتان تا خدا دروتان لدکاتوا خداش لی خوش بو مهربانا یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حکیم بگمان خدا دیوید بمشویا هموشتیکتان بو رون بکاتو رین مویتان بکات بو او یاسو برنامانی پیش خوتان که پیغمبران هنویانا لجهانی کملایتی و پیوندیکانو تادوائی و توبو پشیمانیشتان لور بگرید خدا زاناو دانایا والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما بگمان خدا دیوید توبو پشیمانی تان لیور بگریتو لحلکان تان خوش بید. بلام اوانی شوین آرزواتو حوز بازی کوتون دانوید ایوال لابدن بلادانی چی گورا. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. خدا دیوید بم برنامه و ریبازانا بار تان سوگ بکاتو کار آسانی تان بوب کات. چون که آدمی زاد بلاوازی دروس کراوا لبران بر آرز وکانی و خور راگر نیا یا ایوها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما اي اواني باورتان هناوا مالو ساماني يكتر بنا حقو ببي برانبر مخون لنوان خوتان دا مگر بازرگان يك بيتو لسر رزامن دي همو لا يكتان بيت خوتان مكوجنو يكتر بنا حق مكوجن كاتيك بيزاري و بيطاقتي روتان تدكات يان توشي زيان يك دبن براستي خدا مهربان بيتان ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا هر کسی چی شکاری وابکات سامانی خلچی بنا حق بخواد یان خوی یان خلق بکوجید با دجمنایتی وستم کردن اول لآین دادا دی خیند دو زخو و با آگر دی ستینین او کارش با خدا همیشو بردوام آسانا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اگر خوتان بپارزن لو تاوان گورانی قدغ کراولتان اول گناه کانی ترتان ساو پوشید کینو لتان خینات زیشی خوش و سازگار و رزداروا کبهشتی برینا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما او تخوازی شتیگ مکن که خدا بخشیویتی بهندگتانو نی بخشیو بهندگتان چون که خدا داد پرورو یا ساکانی لروی زانستی و حکمت ویا كاتيك هندق ما في داوة ببيوان لهندق ريتريشو ما في داوة بآفرتان بيوان بشيشيان هيا لويكا بدستيان هناوا هروها آفرتان إيش بشيشيان هيا لويكا بدستيان هناوا هميشو بردواميش داوة زيادة بخشو بهري خدا بكن تونك براسي خدا بهموش تيك زانايا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. بو همو کسیکو همو سامانیک چند میراد بریک من دانا ولوی کل دایکو باوکو خزمان بجماوا تا بداد پروری وکو دیاری کراو دا بشی بکنو بو اوانش که پیمانتان لگل بستون کوا میراد لیکتر بگرن ما فی اوانش بدن براستی خدا همیشو بردوام شایتی چی آگا دارا بسر هموش تیگ دا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. پیوان سر پرشتیارن بسر هاو سرکان یانوا امش به هوی ریزو زیاده ارچه کوا که خدا داویتی به هندیک بسر هندی چی ترده سر رای اوی که پیوان لمالو سامانیان خرج دکن لپناوی آسودهیو خوشگزرانی آفرتان ده لولاشوا آفرتانی جیرو دیندارو گنجاو همیشه جوی رایالی مردکان یانن نهانی نیوان خویانو مردکان یان ده پارزن بطیبت او نهانیانی خدا دیوید پارز راو بن بهوی اوی که خدا ما فکانی اوانی پارستوا او آفرتانش ایوا دترسن سرکشی و سرپیچی بکن سرتا آموشگاریان بکن اگر سودی نبو لناو جیدا پشتیان تی بکن اگر اوش سودی نبو لیان بدن بمرجک لیدانکل لدمو چاو نبیتو آسوار بجه نهیلت اگر بمهویان للا دانو یاخیبون وازیان هینا او ایتر ستمیان لی مکنو ریگی تر مگر نبر بو آزاردانیان بگمان خدا برزو بلندو گوریا اگر ستمیان لبکن تولتان لدسینت. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. خو اگر ترسان لوی نیوان جنو مرد بشوید چیشه انتار سر نکرد دادوارگ لخزمی پیاوکو دادوارگ لخزمی جنکه بنیرن با ریخستنیان اگر چاک سازی و ریخستنیان بوید او خدا پیک هاتن فراهم دهیند لنیوان جنو مردکه ده بگو من خدا همیشه و بردوام زانو آگایا. وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ای خلچینا تنها خدا بپرسنو هید جور شریکو هاولی چی با بریار مدنو چاکا کاربن لگل دایکو باوکتانو خزمانو هتیوانو هجارانو دراوسی خزمو دراوسی نزیکو دراوسی بیگانو هاولی کارو سفرو ربوارو جردستکان تانده براستی خدا اوانی خوش ناوید که خودنوینو فیز دکنو فخر دفروشن بسر خلچی ده. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. اواني الرزيلي دكنو فرمان ددن بخلچي كار رزيل بنو اوشتاني خدا لزيادة فضلي خوي پي بخشيون لما لو سامانو زانست دي شار نوو نايلن كسو دي لور بگريت با او بزانن كأيما بو خدا ناسان سزايشي سر شور كرمان آمادة کردوا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا اوانشی کمال و سامانیان با روپامایی خلچی دبخشن باور نهینن نبخ خدا نبر روژی دوایی دیاره که شیطان اوانی لخشته بردوو کردونی به هاولی خوی جا اوی شیطان بکات هاول و هاو دمی خوی مگر خدا بزاند چنا پختو نالباری چی کردو تا هاولی خوی و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما چی زیانی چان لیدکوید؟ چیان بسر دهات؟ او خلق اگر باوریان به خدا و روزی دعایی به نایو لو رزق و روزی که خدا پی بخشیون بیان بخشی آیا جگل سود و قازانجی بیس نور لهر دو دنیا دا خو خدا همیشه بردوام آگای لیانو زانیاری هی درباره این ان الله لا یظلم مثقال ذره و این تک حسنتا یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما براستی خدا بقدر توس قالک ستم لآدمی زاد ناکات خو اگر چاکه یک هبید برکتی بسر داد رجیتو چند برانبری دکاتو للاین خوی و پاداشتی گورو بیس نور دبخشید بچاک خوازان فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک على هؤلاء شهیدا اینجا دبید حالی او خلکت چون بید کاتیگ لهر ملتیگ شایدیگ من هینا و توش من هینا ای محمد بشاید بسر او خلکوا که پیامی خداد پیر را گیندون یوم ایدی یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا او رجا اوانی بباور بونو لپی غمبر یاخیبون آوا تخوازن که زویان پیت تخت بکرایو هر لطوی خاک داون بونایو زندو نکرانایتو ناتوانن هیچ گفتاری چی پنهانیان لخدا بشارنو یا ایوها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أي أواني باورتان هناوا نزيشي نواج مكون لكاتيك دا إيوة سرخوشن أما كاتيك بو هشتا عرق و شراب حرام نكرابو هتا آسواري سرخوشي نامينيتو دزانن چي دلن لنواجا كداو بلشي بنواجي شوا نواج مكن مگر ريبوار بنو لسفر دابن هتا خوتان دشون خو اگر نخوش بون یا لسفر دابون یا لسر او گرانوا یا لگل آفرتانی نامحرم لیک کوتنو او تان دزنکوت بو خوشتنو دزنوش گرتن او تیمون بکن بخاکی چی پاکو بو خاکات دزبهینن بسر دمو چاو دستانده بيگمان خدا هميشه بردوام لي خوش بو گذشتو چاو پوشي هه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آیا نتروانی و تاوانی کشار زایی هندگ لکتب آسمان یکان یان دراوته اوانه گمرایی دکرنو دانوید ایوش گمراو سر لشواو بن. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. خدای گورش تاک دجمن کانتان دناسید جا تنها خدا بس كيار وياور بيتو تنها خدا بس پشتوان بيت. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هندگ لوانی که بونه تزوق سل جی خویده دسکاری دکنو جی گرچه پیدا کنو با آرزوی خویان لیچی دادنو و بکینو گالتو دلین بستمانو بخصشمان نکردید جو بگرد دک جوید لیه نبید روها دانوید راعیناو دمیان بو خوار دکردو تا مانای چی حلا ببخشیتو ببی تا تعنو رخن لدین. خو اگر براسی اوان بیانو تایا بستمانو جوی رایلینو توش جوی من بو بگرو مولت من بده تا تیب گین چاکتر و راستر و بنرختر بو بویان بلام چون که پاگنین و درون نخوشن خدا نفرتی لیه کردون به هوی کفریانو بوی باور نهینن كم يجنبت. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. اي اواني كتابتان بي بخشرا و باور بهنن بو قراني كنار دمانو براز دانري اوي ايوه بيش اوي روجك بيت كرخساراني چي بيدين پانو پلیش بکينو آسواري دمو تساو نيالينو برو پشتي بکينو وكو پشتي سري لبكين ياخد نفرين يان لبكين وكو چون نفرين من لخلش روجاني شموان کرد اواني كبفيل راو ماسيان کردو فرماني خدايان شکاند بيغمان هر فرماني خدايا كهميشه بردوام انجام دراوا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. براستي خدا خوش نابت اگر هاولي بو بريار بدريد بیت گلوا لهر گناهی چی تربیت خوش دبیت بو او کسی کده یویت جا اوی ها ولو شریک بو خدا بریار بدات او ایتر براستی تاوانی چی گوری هلبستوا. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. آیا نتروانی و تو کسانی خویان خویان بچاک دادن قلم دلین ایمه حل بجارده خداین او وانیه بلکو خدا بندکانی دناسیتو هر کس شایست بیت پسندی دکاتو دلو درونی خواین دکاتو اوانا بقدر تالی نوچی خورماست همیان لنا کرد. انظر کیف یفترون عد الله الكذب و کفا به اثما مبینا. سرنج بدو تماشا بکت چون خواهنانی کتبی آسمانی دوائی دستکاری کردن یان درو بدم خدا ودکن بباکان دلین عزیر یا مسیح کری خدان او تاوانو گناهیان بس بو سزادان یان چون که تاوانی چی زور گوری آشکرایا. الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا آیا نتروانی و توانی که بشک لکتی بی آسمانی پیدرا و کتی لگل وجده باوریان بفالچی و جادو کرو بتو پیکرو شیطان هیو درباره اوانی که بی باورن دلین اوانت چاکترنو ریبازی راستریان گرتوا تا اوانی که ایمانو باوری با آینی اسلام هنوا اولائک الذین لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا او جولا كانا كسانك خدا نفريني ليكردون كسيشيش خدا نفريني ليبكات او هرجيز هيتس كسد دزناكويت بيكيتا بشتيواني ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا مگروانا هندگ ده صلاتیان بدستا تا او کاتب بقدر توسقالگ لناو چی خورما بخلچی ندن ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما یان هرویه که حسادت و بخیلی بخلچی ایمان دار دبن لسر اوی خدا لفضل و بخششی خوی بشی داون پیغمبری لناویان دا حل بجاردوا خو بیگو من اما بنوی ابراهیم کتب من بخشیوا با موسا توراتو با عیسا انجیلو با محمدیش قرآن هروها لجورها دانایی بهرور من کردونو بهنده چیان وک یوسف و داود و سلیمان دا صلات و پاشایتیشی گور من بخشیوا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا جالو خلق هيا باوريان بمحمد وبقرآن هنا وو شويني كوتون اشيانا ري ليقرتو وبشتي تيكردوا دو زخيج بسبو او يا خيانا كاما ديو كل بيسندوا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما براستی اوانی باوریان نهینا و با آیت و فرمانکانی ایما لآین دادا دیان ستینین با آگری دوزخ همو جاریک پیستیان دا وشا و ستا و حلقرچا پیستی تردکین ببریان دا بو اوی بچا چی سزا و آزار بچیشن براستی خدا همیشه و بردوام بالا دستو دتواند تولل خدا نناسان بسند دانایا کمولتیان داداد بلكو بقرن وبور بازي دين داري والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا اوانشي كباوريان هنا ووكارو كردوي تاك انجام ددن لآين ديش نزيق دا دان خينا نيو باخكاني بهشتوا كتندها الربار بجير درختكاني داو ببردم كوشككاني دا درواتو لويدا جياني هميشيو بردوام دبنسر هاوره لگل چندها هاو سری پاکو بیگردو خاوینو پاکی زده. هر وها دان خین جر سایی سیبری جوانو رازاوی همیشه ایوه. نگر ما یانده بیت نسر ما. این الله یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بيغمان خدا فرمانتان پیداداد که همو امانتکان سپاردکان بگررن و دسخاوانکان یانو هرکاتی چیش داوریتان کرلنوان خلچی دا داد پرورانا فرمان روائی بکن چون که براستی خدا بجوانی و چاچی و تواوی آموشگاری و فرمانتان پیداداد براستي خدا هميشو بردوام بي سرو بينايا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي أواني باورتان هناوا فرمان بردارو جوي رايلي خداو پیغمبرو فرمان رواكام كان كلا خودي خوتانن لبيرو باورو پابن ديدا خو اگر لشتك دابو بچشتان در باري حكمي خدائي اوا او چشيا بجرنوا بولاي خداو پیغمبركي كا قرآنو سنت دگينت اگر ایوا باورتان به خدا و بر روز قیامت هيا رفتار کردن تان بوشه و چاکترین و جوانترین سرچاویا بو تار سری چشکان تان. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا نتروانی و تاو دوروانی لافی اولی دادن گوایا براستی باوریان هینا و باوی که باو تو روان کراو باوش که پیش تو روان کراو با پیغمبران؟ کسی دیانوید روب کن زوردار و جادوگر و خدا ناسان تا دادواریان لنوان داب کن و تا رسری چشکانیان بکن. لکاتیک دا براسی فرمانیان پیدراوا که باوریان بتا غود نبید. شیطانیش دیوید گم رایان بکاد بگم رای چی دور و بیس نور. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. كاتيچش بيان بوتري ورن بولاي او قراني كخدا النار ديت يا خوارو بولاي پیغمبركي بوتار سري چشكانتان كتي دبيني دور وكان بشت تيدا كانوا رود لي ورد جيرن بتواوي. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. اخو اوانه حالیان چون بیت کاتیک به رفتاری نادرستیان و بلایک دوچاریان دبید کسی لو دوا که پنایان نامینید هاوار بو تو دهن نوسوین بخدا دخون لو کارمان دام بستمان تنها چاک کاریو ریخستنو آشتی بو. اولائک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أوانا كسانك خدا دزانت سيلا دلو درونيان دا حشار دراوا كواتا رفتاري أوانا پش جوي بخا آمشگاريان بكو قصي بفيزو بتوكلي وايان پيبلي كبا قولاي درونيان دا بچت خواروا بيان هجينت. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هیچ پیغمبرک من نناردوا مگر تنها بو اوی جوی رایالی بکرد بفرمانی خدا خو اگر او خلقه براستی کاتیک ستمیان لخویان کرد بلادان لشریعت بهاتنای بولای تو داوای لی خوشبونیان لخدای گور بکردایا پیغمبرش داوای لی خوشبونی بو بکردنایا او بگمان او کاتا دیان زانی که خدا تو بو پشیمانی ورگرو مهربان و دلوفانا اگر براستیان بوایا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نخير سوين بپرورد گارد اواني لا في برواله ددن برواناهن هتا لهموت شيشيك دا كرود دا لنوانيان دا تونكن بداد ورو جويرالي تونكن دوای اوش نابد لدلو درونیان دا هیچ نارزاییک دروز بید برانبر اوی که داورید لسر کردو دبید بتواوی تسلیم بنو راضی بن ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا خو اگر براستي اما پيوسمان بكردايا لسريان كخوتان بكوشن يان لولات ونشتمانتان درچن او يان ندكرت مگر كمي چان نبيت چون كبجي هناني فرماني خدا ببيت چنو چون پيشي بند راستقين كان اماش او داخوازي من لنكردون جا اگر براستی اوانه بجویری آموشگاریو فرمانی ایمار رفتاریان بکردایا او چاکتر بو بویانو دامزراوتر و چسباوتر دبون لسر حق و راستی و ایدن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما جا او کاتبه گمان للان ایموا پاداشتی گورو بیس نور من پیدا بخشین و لهدیناهم صراطا مستقیما بتواویش هدایت و رنمو ایمان دکردن بو ریگو ریبازی راست و دروست و من یطع الله و الرسول فأولئك مع الذین انعم الله علیهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أو أي فرمان برداري خداو پیغمبر بكات جاء وانا لقلو كسان دادبن لبهشتي برين دا كخدا ناز نعمتي الرجان دو بسريان دا لپیغمبرانو رازدگویانو شهيدانو پیاوچاکان اي كاوانا هاولو هاوريو هاو دميشي تاكو بيوينن ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما او ريزو بهرق قوريا هرللان خداويا بو او بختورانا خدا خوي بس كزانايا بهموشتك يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا اي اواني كبا ورتان هناوا اوي خوتاني بيد بارزن بيغرنا دستو امد باجبن انجا دست دستا يان هموتان يك بارچا برو بركاني جنگ هل مد برنو هيرش ببن هر كاتيك للان سركردات يشي متمانه بيكراوا داواتان لكرا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا سوين بيت دستيك دورو هن لناوتان دا براستي خوان دخلا فينو سستي دكن جا اگر بلايكتان توش بيت هر يك لوانا دليت براستي خدا تاشي بو كردم كالاقل اوان دا آمادي او جنگنبوم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما سوين بيت اگر فضل دسكوت يكتان لخدا ودسكوت براشكاوي دلت هر وقت لنوان ايوو او جورك ساندا دوستاتي و آشناتي نبو بيت خوز گلگل اوان دابو مایو بو اوی دسکوتی چی چاک و زور و زبندم بدست بهنایا فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما دبا بجنگید لپیناوی خدا دا اوانی جیانی دنیا دا فروشن بر روشی دوائی جا هر کس بجنگید لپیناوی خدا دا او اگر بکجریت و شهید ببید یان سرکوتن بدست بهینید اول لآینده دا پاداشی گورو بیس نوری پیدا بخشین وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أي إيمان داران او چی تانو بو چی ناجنگن لپناوی رزامندی خداو رزگار کردنی لاواز کراو چو ساوکان لو پیاوانو آفرتانو مندالان ای کدلین پروردگارا تو رزگار من بکل لم شاری که خلق کهی ستمکارنو للاین خوت و پشتیوانو یارمتی دریک من بو ساز بکا. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اواني ايمان دارن تنها لپناوي خدا داد جنگن بلام اواني بباورن لپناوي استمكارو زوردارو طاغوت داد جنگن دب جنگن دجی یاورانی شیطان چون که براستی پیلانو تلکی شیطان پوچو لاوازا. الم تر الى الذین قیل لهم کفو ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. آيا نتراني وتأواني كبيان وثرا دست بپارێزن کاتی جنگ نیە بەڵکو هەر نوێش بکەن و زەکات بدەن کەچی کاتێک جەنگیان بۆ بڕیاردرا دەستەیەکیان لە خەڵکی دەترسان بەقەدەر ئەوەی کە لە خودا دەترسن یاخود زیاتریش دەیان وت خودایا تۆ بۆچی جەنگت لەسەر فەرز کردین خۆزگە بۆ ماوەیەک دوات دەخستین بەوانە بڵێ ڕابواردنی ژیانی دنیا زۆر کەم و کورتە ژیانی قیامەت چاکتر و خۆشتر و نەبڕاوەیە بۆ ئەو کەسەی لە خودا دەترسێت و پارێزکارە لوه بقدر تالي ناوشي خرمايك استمتان لنا كريت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. دل نیاب لهر شوی بن مردن یختان پیدا گرید بالناو چندها قلاو شوینی سخت و قائم جدابن جادور وكان اگر خير يان بيت الريدلين امل لان خدا ويو اگر توشي ناخوشي زيانك بن ببيغمبر دلين اما يان بهوي تو ويا بيان بلي هر هموي هر تي پیش ديد لان خدا ويو بو تاقي کرنا ويا او بو تيو خلق باور لاوازا هيتش تيك تناغنو للراست يكان حالي نابن. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. راستا که هرچی بو تو بو هر کسیگ پیش دید لخیر و چاکل لخدا ویو هرچی ناخوشی چی شد بو پیش دید دستی خوتی تیایا هرچنده ببی ویستی خدا رو نداد بلام پاداشت هیا اگر خو گربی تو اما تو من نردوه ای محمد با سر خلچی با پیغمبراتی تابیرو با چونیان راز بکیتوا خداش بسا کشایتا با او مبستا. من یطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. او اي فرمان برداري پیغمبر بکاد او براسي فرمان برداري خداي كردوا او شي پشتي هل كردوا او خوي زرر من دبيت خو اما توما ننردوا تا ببيت تشاو دير بسر اوانوا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دور وكان كاتقلايتون دلين ملكتو فرمان بردارين بلام كاتق لايتو هستانو دور كوتنوا دسته چانق سکاني تو لشو داده گرنو او نالن كتووتو تا جا اوي شو حالي دبسنو پلاني بوده چشن خدا تو ماري دکاد كواتا جوابوانه مدو پشت بخ خدا ببستا تنها خدا بسا كيارو يا ورد بيت. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. او بو اوان سرنجي قرآن نادنو ليچي نادنو ولي وردنابنو خو اگر للايان کسي چي ترو بوايا جگل خدا بيگمان جاوازيو دجايت يشي زوريان تعداد دوزيو. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لرد خدا رخنا دقريد لا هنديك إيمان داران هر کاتیک حوالی چان بو بید در باره آسایش و همنایتی یا خود ترسو بیم بلاوی دکنوا بیر لا سر انجام نکنوا خو اگر او حوالیان بلاو نکرده اتوا بیان جرایتوا بولای پیغمبرو یان بولای کار بدستانه کل خویانن او اوانی که لنهینی حوالکان تیده گنو دکولنوا نهینی و رازکان یان لی دردهینا جا اگر فضل و چاو دیری خداو رحمت و مهربان یکی نبوهایا شوینی شیطان دکوتن جگل کمیکتان. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أي پیغمبر بجنگل پیناوی خدا دا چونکه او ارکه هر لسر شانی خوتا واتا حتا اگر تنها خوشت بیت اروها هانی ایمان دارنش بده با بجداری لغزا کنده امید خدای گوره هیز لبه باوران بسنیت و بریان بگریت و زالتان بکد بسریانده چونکه خدا هیز و دسلاتی زوره بلکو براورد نکریت و بتون دیو سختی تولین لیده سینیت. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. اویت که چی باش بکات خلق هن بداد با چاک خوازی لنوان خلق دا هولی تبایی بداد او بشک لو پاداشتی چاکی با هیو لو خیر دا بجداره که رولی تیده هی هروها اوشی کات که چی خراب دکاتو رولی چی خراب دبینیتو هولی فتنه برپا کردن داداتو هن دریتی او اویش بشی چی مسوگری هی لسزاولی پرسینوا خداش همین شو بردوام آگاو چاو دیره بسر هموش تیک دا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. هركاتك سلاو تشاكو تشون يكتان لقل داكرا او بجوان تر لسلاوكي او ياخد هجنبت وكو خوي ولام بدنوا بيقمان خدا لهموش تيك دا برسيتوا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله خدايك بيج قلو هيج خدايش ترنيا شايستي پرستن بيت سوين بخدا لروجي قيامت دا كوتان دكاتا ووهيت شكو قماني جي تيدانيها زاچه هي قصو قفتاري لفرمايشو فرمودي خدا راسترو دروستر بيت. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. جاءوات سيتانا أي إيمان داران درباري دروكان بون بدو دستوا لكاتك دا خدا سر شوري كردونو وري جاراونتوا بو بباوري بهوي أو كردواني ككردويانا آدتانويت دلي كسك هدايتو رين مويبكن كخدا قم راي كردوا بهوي باوري دانا مزراو دلو دروني نخوشيوا بيغمان اوي خدا قم راي بكاد بهوي كارو كردوي ناپسندويا او هرجيز ريگيك دزناكويت بو رين موي كردني. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أو دروانا وتخوازن كأي وجب باوربن وكخوان بباوربون او كاتا هر دولاتان يكسان دفن لبه باوريدا كواتا لوانا پشتیوانو یاور مگرن حتا کوز دکن لپناوی خدا دا خو اگر یاخیبونو پشتیان تی کردن او بیان گرنو بیان کجن لهر چوه دا اوانتان دست کوت هر جیز نکن اوان بکن یارو هاو کار. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. جگلواني كپناد بنبرتيرو هوزيك پيمان لنوان ايوو اوان دا بستراوا یا خود هاتبن بولای ایوه لکه اتیک دا دلیان تنگو بیزار بید لوی جنگ تان لگل بکن یا دجی تیرو حوزکی خویان بجنگن خو اگر خدا بیوستای اوانی زال دکر بسرتان داو دشتان دا جنگان جا اگر اوانا دور پریزو کنار جیر بون لئیوه و جنجان لگل نکردنو ریبازی آشتیان گرت برو ملکج بون او خدا هیچ ریگه چی داننا و بو ایوه بسر اوانا و که شر یان پی بفروشن بیان کجن یان بدیل بیان گرن. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم و یأمنو قومهم کلما ردو الى الفتنة ارکسو فیها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هروها چند کسانی چی ترتان دست دکوید که دیانوید لئی وشو لحوزو قومی خوشیان امین بن. ارکاتیک بان کراب نوا بو آشوب نانوا دریغیان نکرد و روچون تی داو چاک تر تی حلچونتوا. جاگروانا دور پریزیان نگرد لیتانو کنار جیر نبونو ربازی آشتیان نگرد برو دستیان نچشای و لجنگ کردن لگلتان. او کاتا بیان گرنو بیان کجن لحرچوی دستان روی بسریان دا. اوانا جراو مانا بوتان بسريانوا بلغيشي رونو آشكرا لسر راسو روائي كشتنو بديل كردنيا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما بو هیچ ایماندارێک نیە ئیماندارێکی تر بکوژێت مگر بەهەڵا خو اگر کسی چی ایماندار به حالا ایماندارک بکوشد او دبید بنده چی ایماندار آزاد بکاتو خوین با یکی بداد با کسوکاری کجراوکا وک میراتی دابشی بکن مگر لی ببورنو لخوینکی خوش ببن خو اگر کجراوکا لناو قومو دسته یک دابو دجمنی ایو بون بلام او کجراوا ایماندار بو با بکوشکا بنده چی ایماندار آزاد بکاتو اگر ایماندار کجراوکا لناو قومو دسته یک بو که پیمان لنوان تنده هبو دبید خوین باهی بدرید با کسوکاریو بنده چی ایماندارش آزاد بکرد خو اگر بکوشکا اوی بو نلواو دستی نکوت بنده آزاد بکاتو بندهیتی باوی نما بو مالو سامانشی نبو او دبید دو مانگ لسر یک بر روجو بید اما بر یارکا بو راستی و درستی توبو گرانوکی امش للاین خداویا بگو من خدای گوره همیشو بردوام زانا و دانایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هر کسیك بدستي انقصد ايمان داريك بكوشت بحلالي بزانت او طولي او کسد دوزخا نمرت يدا هر وها خدا لي توربو نفريني لي کردوو سزايا چي گورو بيسنوري بو آما دكردوو يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا أي أواني باورتان هناوا كاتك دردسن بوغيان دني إسلام و جهاد لپناوي خدا دا ورد بين بنو هموشتك رون بكنوا دورة پريز بن لا پنو هلا شيو بو كسان ملين كسلامتان ليدكن راز ناكيد تو ايمان دار نيد بو هلوستم و بستان دسكوتي جاني دنيا بيد لاي خدا دسكوتي زور هيا خو كاتي خوي ايوش وابون باورتان شارا وابو تا خدا منتي نايا سرتان سركوتني پيا بخشينو دوري ليا کردنوا كواتا وردو دوربين بن چونك براستي خدا آقا دار بهمو او كارو كردواني كده يكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دستيق لها ولاني نارد بو غياندني اسلام اسامي كوري زيدي كرده ليه پرسرابيان كابرايا كناوي مرداز بو مرو وشتري دلوران اسامو ها ولاني بيني ترساو بفلا دور كوتو وخوي كرد با اشكوتيك دا امانيش شويني كوتن كاتيك تونا بردم اشكوتكا كابرا هاد بپيريانو سلامي ليا كردنو شايت ماني هنا بلام اسامة هيرشي كرد سري وكشتي دوائي كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بستي تو ربو لا اسامة فرموي بوتي كشتت آيا دلو سينتان هل دريبو بزانن براستيتي ياننا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما اواني دانشتون لإيمان دارانو جنگ ناكن مگر اوانيان كنا تواون چوير شل نخوش لگل اوانه دا که جهاد و کوشش دکن لپناوی خدا دا بمال و سامان و خویان چون یگنین بگمان خدا فضل و ریز و پلیجی تایبتی بر یارداوا بو تیکوشران بمال یان و خویان بسر اوانه دا که دانشتونو فداکاری ناکن و جان بخد ناکن خدای گوره به هر دسته چان بلینی چاکو بنرخی داوا بگمان خدا فضل و ریز و پاداشتی گوره و بیس نوری او تیکوشرو مجاهدانی داوا بسر او دانشتوانه دا درجات منه و مغفرت و رحمه وكان الله غفورا رحيما اويش صندها پلو پاين بجويري هولو کوشش لالان خداوا پیشکش دکرین بجويري را دینیت پاچو تی کوشان هاوری لگل لی خوشبونو رحمت دا چونک خدا همیشو بردوام لی خوشبو بررحمو دلووانا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا براستی اوانی لسر مرگ دا فریشت جانیان دا چشن لکاتیک دا اوان همیشه ستمیان لخویان دا کرد ایمان و باوریان لمترسی دا بو کچی کوچیان ندکرد بو نشتیمانی ایمان بتوندی پیان دا حل دا شاخین و دلین باشه ایوال لچی دا بونو لچوی جیان تان برده سر لولام دا دلین ایم بید صلات و لاواز کراو بوین لزوی دا فریشت کان دلین باشه آیا زوی خدا فراوان و پان و پر نبو تا کوچی تیدا بکنو کوز بکن بو نشتمانه که ایمانداران تیای دا فرمان روان یا خود سر بستن آوانه شوینواریان دو زخه که جیگو ریگو سر انزامی چی ناخوشو ناسازو خراپا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا مگر اوانیان که براستی بید صلاتو ناتواونو لاواز کراون لو پیاوانی جنو من دالیان لگل دایو ناتوانن تکبیرو گورانکار یک بو خویان بکنو هیچ ریگه چی شار زانین بو چار سرو در باز کردنی خویان فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا اوان خدا لی بردنو تاو پاشی بو آماده کردونو خدا همیشه و بردوام زور لی خوش بو زورش تاو پاشی دکد ما بز لوشی عصا بو هات ندی بلین خدا یکی ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما جاء ويكوز بكاد لبناوي خدا دا لو زویی که کوچی بوده کد سربرزیگ بو خوی و رسوایی چی زوریش بو دجمنانی دروز دکد برکت و فراوانی رزق و روزی روی تیده کد هر کسی چیش مال و حالی خوی بجه بهیالتو لپناو خدا و پیغمبرکی دا درچید واتا برو ولاتی اسلام یا خود شوینی چی آزاد کوز بکد پاشان مردن یخی پی بگرید او ایترو کسا پاداشتکی کوتو تسر خدا هر خوی دزانه چون پاداشتی داداتو خدا همیشه بردوام لی خوش بو مهربانه بتایبت بو اوجور کسانه و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا هركاتك بسفر بلايشي زويدا رويشتن اوا گناه بارنابن با كورت كردنوي نويج بتايبت اگر ترسان اواني خدا ناسن پيلانو بلايكتان بسر بهنو ازارتان بدن چونك براستي كافران دجمناني اشكراي ايون وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا كاتي تشتو أي پیغمبر لناو هاولان دا بویتو پیش نویجید بوده کردن لکاتی جنگ دا او با دسته چین لگل تو دا بوستن بو نویجو چککانیان پی بید جا کاتیک ام دسته ای که نویج دکات چون سوژده با اوانی تر لپشتانو بن اینجا کلیبونو لور کاتا او دسته ای تر که پاسوانیان دکردو نویجان نکردو با بین لگل تو دا نویجکان بکن با هوشیار و چکدارش بن چون که بی باوران او تخوازن که ایو غافل بن لچککان تانو لکلو پلتان تا یک هرش بکنه سرتانو تفروتوناتان بکن بلان بوتان هیو قیناکات چککان تان دانین اگر نار حد بون بهوی بارانو یان هندیکتان نخوش کوتن همیشه وریابن راستی خدا سزای رسوا کرو شرمزاری بو خدا ناسان آماده کردو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا جاکاتێک لە نوێژ بوونەوە ئەوە یادی خدا بکەن بە پێوە بن یا بەدانشنەوە یان بەڕاکشانەوە بە هەر جۆرێک بۆتان گونجا کاتێکیش ئارامی باڵی کێشە بەسەرتاندا و نیشتە جێبوون ئەوە نوێژ بە چاچی و تەواوی ئەنجام بدەن چونکە بەڕاستی نوێژ لەسەر ئیمانداران فەرزە لە کاتی دیاری کراودا دەبێ ئەنجام بدرێت ولا تهینوا فی ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما لبرانبر لشکری بی باورانو که شرطان پیدا فروشن یا بربستن لرگی پیگاندنی بانگوازی خوادا سستیو کم ترخمی مکنو بکون دوایان چون که اگر ایوه ایشو آزار و مندویتی و برینداری تان با پیش بید با اوانیش هر پیش دید بلام اوی ایوه با امید و بتمان للاین خدا و دستان بکوید لبهش دا اوان بتمای نین خدا همیشو بردوام زانا و دانایا اینا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنين خصيما اما براستي قرآن من بولاي تو دابزان دوت خواروا سرتاپای حق و راستي بردواما بو اوي دادواري بكي لنوان خلچي دا بو شوي که خدا نشان داويتو رين موي کردويتو بگنجاوي دزانت بو تار سري چشکانو براي بردني کوملگاو قازانزي خلچي نكيد برغري لنا باكان بكيت واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما أي محمد بردوام داوى لي خوشبون لخدا بكا چونك براستي أو خدايا هميشو بردوام لي خوشبو مهربانا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما برگری لو کسان اجمکا کنا پاکنو خیانت لخویان دکن چون که براستی خدا او کسانی خوش ناوید همیشه خیانت کارو تاوان بارن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. اوانا ديانويت خيانتو تاوانا كانيان لخلچي بشارنوا لكاتك دان ناتوانن لخداي بشارنوا كالقل يان دايو تاو ديريانا بشو داق سيوا هل دبستن خدا پي رازينيو خدا بردوام قمارو دري او كارو كردوانيا كأنجامي ددن. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. باشا أوتا إيوا برقريان لذا كان لجيان يم دنيا يدا أي روج قيامة لا يخدا چه برقريان لذا كات يا خود چه پشتیوان و یار دریان دبید تا لسزای دوزخ رزگاریان بکات. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. او خراپیک بکات دش بخلچی یان ستم لخوی بکات لو دعا بخوي دا بچيته و داواي لي خوشبون لخدا بكات اوه خدايشي لي خوشبون مهرباني دزده كويت. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. اوه شي كا گناهو تاوانك انجام دادات اوه بزياني خوي تاو دبيت زيان بخوي دقات لقيامت دا بيگمان خدا هميشو بردوام زاناو دانايا. ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. جاوي هلايك يان تاوانك انجام بداتو لو دوا بيسبينيت بسر بيتاوانك دو بيتاوانك يبي لك دار بكاد بگمان او کسب بختان او تاوانی چی اشکرای انجام دا او تاوانی چی گورای کردوا زیاد ل گناه کی خوی. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. خو اگر فضل ورحمتي خدا نبوايا بسرتوا خريق بو هنده چيان سرد لب شوينن بيگمان اوان بو كاريان هر سر لخوين دشوينن دل نيابا كناتوانن لهيج شتيك دا زيانت پيبگينن خدای گورش قرآن و دانایی بودا بزاندوی تو فیر یوشتانی کردوید کجاران ندزانی بردوامیش فضل و ریزی خدا لسر تو ای محمد زور و فراوانو آشکراو دیارو نایل توشی حلبیت. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. لزور بيت بوسر توق سنهن يكان ياندا هيج خيرك بدي ناكريتو تيايدا نيا مگر تبي او كسي كا فرمان بدات با بخششك يان تاك هيك يان ريخسنو تاك سازيو اجبونو يچينيوان خلچي جاوه او شواز تاکه انجام بداتو ما بستی تنها دسکوتنی رزامندی خدا بید اول لآین دادا پاداشتی زورو بیس نورو گوری پیدا بخشین. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اوشي دجمناتي پیغمبر بکاتو لی جابه تولى دوائي اوی ریگه راستو درستی بورن بوتو ریبازك بگرت برکا جابه لریگه و ریباز ایمان داران او روی ورد چرخینین بو او روگو برنامهی حالی بجاردو و روی تیه کردو لقيامتش ده دي خينا ناو دو زخوا ودي ستينين كأويش سرنزاميشي زور ناخوش وسامناكا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. براستي خدا خوش نابد لوا هاولو شريشي بو بريار بدريتو زگلو هاو بشدانانا لگناهاني تربو هرکس بيويتو شایسته بيتو پشیمان بيت خوش دبيت جا اوي شريكو هاول بو خدا بريار بداد او براستي گمراب و بگمرايه چي زور دور. اي يدعون من دونه الا اناثا و اي يدعون الا شيطانا مريدا. او هاول گرانا او ای هانا او هاواری بوده بنوده پرستن جگل لخدا چند پرست راوی چی کارتی کراون پرست راو دبید کارتی کر بید نک کارتی کرو بایا بتکانیان بمیین ناو ناو وک لاتو عزا تنها هانا او هاواریشان هر بو شیطانی سرکشو یاخیا کل همو خیرک دامال راو. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. او شيطاني كخدا نفريني ليكردو وتيتي سوين بيت بتو اي خدا بشي شي دياري كراول بندكان الداء ابرم لايمانو خدا ناسي. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. سوين بيت بتو گمرايان دكمو بآواتو خيالي پوچ و سرگرميان دكمو خوم فرمانيان پيدا دمو هانيان دمو او جا اوانيش بيگمان جوي آجالكانيان دبرن هروها فرمانيان پيدا دم اوانيش دروس كراواني خدا دسكاريب كنو بيگورن لم سردم دا القل جوكاني بنوزانا دسكاري جينات و صفات الرسالة چي دكنو بجوي شيطان دكن آدمي زادو زندوران تيك ددن جغل هنده چان نبيت كما بستيان خزمتي آدمي زادا جا اويل جياتي خدا شيطان بكاتا پشتواني خوي او براسي دوچاري زيانو خسارت من ديه چي آشكرابوا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شیطان بلنیان داداتی و آوات و آرزو درازینیت و بویان. دیارک شیطانیش هیچ بلنی چان پینا داد جگل فریودان و خلطان دن نبید. اولائک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. اوانا جگو سر انجامیان دو زخو. كليني لدرتونيان دزنا كويت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. اوانا شي باوريان هنا ووكار وكرد وطاكا كانيان انجام داوا اولا مودوا ديان خيننا وباخا كاني بهشتوا كتندها الربار بجر درختو ببردم كوشكا كاني دا درواتو جياني هميشي ونبرا وبردوام تيدا دبنسر او بلاني چين نقو رابي خدائيا دا چهي الراستر ودرستر لخدا بلاني خوي ببات السر. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. پاداشت ريزو نرخ نبا آرزوی ايويا نبا آرزوی خاوناني كتابا اوی خراپ و گناهک بکات او بهوی و سزاد دریتو هیچ کسو هیچ هزیشی تری دز ناکوید جگل لخدا پش جیری بکاتو یار متی بدات. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا اوشي كردوا تشاكا كان انجام بداد نير بيت يامي لكاتك دا ايمان دار بيت جا اوانا دسنا بهشتو بقدر پرده ناوشي خورما استميان لنا كريت ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا چه هي آيني چاكترو پسنترو جوانتر بيد لو كسي روي كردوت خداو خوي تسليمي وزات كردو لكاتك دا كار جوانو كار پسندو شويني آيني إبراهيمي ملكتو فرمان بردار كوت بيد كخدا إبراهيمي كردو تخوش ويسي خويو رزداري كردوا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا هرتي لأسمان كانوا هرتي لزويدا هيا هر خدا خاون يانو دا صلاتي أو خدايا دوري هموشتيش داوا باورديو بتواوي لهموشتيك آقا دارا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما أي محمد پرسیار لیده کن در باری اوی که پیوست پیوان انجامی بدن بران بر بجنان پیان بله خدای گورد در باریان ولام تان داده توا جا اوی بسر تان داد دخوین دره توا لقرآن دا در باری اوک چه بیباو کانی اوی خدا بویدانا و نایان دنو ناشتان وید ما ریان بکنو ریگش لشو کردن یان دگرنو در باری میراتی او من دال بید سلطانی ناتان وید بداد پروری حلسو کوتو ماملیان لگل دا بکنو برپا کردنی داد گری لنوان بیباو کند ارچی سرشانی ایمان دارانا اوی که انجامی ددن لچاکا او بیگو من خدای گور پی آگا دارا بچاکا کاری لگل من دالانی بیباو کده که مافیان بدنو ستمیان لنکن جا هر خیرو چاکا یک انجام بدن خدا زانای پی وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا اگر افرت یک لود برزی یان پشت حل کردنی مردکی ترسا او هیچ گناهیان لسر نیو کاری چی چاکا اگر نیوان خویان چاک بکنو لسر شواز یک رگ بکون وک اوی افرتکا دست حل گرد لهند ما فی خوی تا برزو سر برزی و بمینه تو لگل مردکی دا همیشه رگ کوتنو تبایی شتی چی چاکو پسند دا هرچند خلچی بس روشت حز برزیلی دکنو تنها بر جواندی خویان دوید اگر قیامتو بهشتو دوزغ لبرتاو نجیرد جا اگر چاک کارو رفتار جوان بن لگل هاو سران تانداو خاون تقوه و پارس کار بنو استمیان لینکن او دل نیابن براستی خدا همیشو بردوام آگای بکارو کردوتان ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا هرجيز ايو ناتوانن لنوان هاو سرکان تان داد پرورانا رفتار بکن لکات اگدا اگر زورش سور بن لسری جا کوابو نکن هر رو لیچه چان بکن بتواوی اوی ترواز لی بهنن وک حل پسر رو نا اوی مرد دار بیت نا اوشا بی مرد بیت خو اگر چاکسازی بکنو ریک بکنو خوتان بپارزن لستم او براسی خدا همیشو بردوام لی خوش بو مهربانا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا خو اگر جنو مرد لیک جاببنا و بجویر شرع و برنامه خدا او خدا هر یکان شاد و بینیاز و بخت وردکات لبخشینی فراوانی خوی به هاوسری چی گنجاو چون که خدا همیشه و بردوام فراوان جیرو دانایا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا هر بو خدایا اوی لآسمان اکان و اوی لزویدایا سوین بخدا براسی اما آمشگاری و فرمان من داوا بسر اوانی برنامه خدایان بو هات بو لپیش ایوا هر وها آمشگاری ایوش من کردو لخدا بترسنو بتقوه و پارس کاربن خو اگر بی باورو یا خیبن او خوتان زیاندکن چون که براسی هر بو خدایا اوی لآسمان اکان و اوی لزویدایا خداش همیشو بردوام بی نیازو شایستی سپاسا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا هر بو خدايا اوي لآسمان كانوا اوي لزويدايو هر او خدايا بس بو اوي چاو دير بيتو كارو باري پي بس بيريت آسمان كان هر خدا خوي فراواني اندزانيتو نهين يكاني زويش كمي چي زان راوا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا خلچينا اگر خدا بيويت ايوال لناو دباتو كساني تردهين تم ميدانو خدا هميشو بردوام دا صلاتي بسر او كاردا هيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا او كسيتنها پاداشي دنيا دويت او بابزانت كرلاي خدا پاداشي دنيا و پاداشي قيامتش هي خدا هميشو بردوام بي سرو بينايا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي أواني باورتان هناوة هميشه راقري داد وريبنو شايتي بو خدا بدن با شايت يكشتان زياني بو خوتانو دايكو باوكتان يان خزماني شبت اگر کسیگ لوانت دولمن بیت یان هجار خدا بر جواندی اوان چاکتر دزاند لئیوه واتا بتماعی دولمن دی لداد پروری لا مدنو بهوی نداری و بزیی بیجه لحق لا مدن نکن شوین آرزوی نفس بکون لداد پروری لا بدن جا اگر ایوه پیچ لی بدن زمان بگورنو شایتی ناحق بدن یان پشت حلکن او چاک بزانن خدا آگا دارا بکارو کردوتان یا ایوها الذین آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا أي أواني باورتان هناوة بردوام و دامز روبن لسر ایمان بخدا و پیغمبرکیو باو قرآنش کلماوی چند سالگ دا دای بزاندو با پیغمبرکیو باو کتبانش که پیشتر روانه کردون جا اوی باوری نبید بخدا و بفریشتکانیو بکتبکانیو بپیغمبرانیو بر روژی دوائی او براستی گمراب و با او پری گمرائی ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا براستی اوانی باوریان هینا و دوائی پاشگز بونتا و دوباره ایمانیان هینا و دوائی پاشگز بونتا و لو دوا زیاتر لبه دینی و کافری دار رو چون هیچ کات خدا لوان خوش نابیتو رین مویان ناکات بو ریبازه چی سود بخش بشیر المنافقین بی ان لهم عذابا علیما ای پیغمبر مجده بدور وکان بده کبراستی سزای چی با ایشیان بو آماده کراوا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا او دورواني كبباوركان دكنا پشتوانو يارو ياوري خوان لجيات ايمان داران آیا دیانوید عزتو دسلاتو سربرزیان لای اوان دست بکوید؟ اوان بحال دا چون چون که براسی عزتو بالا دستیو سربرزی هر هموی بو خدایا وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا براستی خدای گورل قرآن دا امبر یاری ناردو با سرتان که هر کاتیگ لجه یک دا جویتان لیبو کفر و گالتا با آیتکانی خدا دکرا او دا منیشن لگل اوان دا حتا قصو باسکیان نگورن اگر دا بنیشنو جوین دنه او براستی ایوش لو کات دا وک اواننو حسابی اوان تان بودکرد براستی خدا دور وکانو بباورکان همویان لدو زخده الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اواني كاخوان بو ايو ملازداوا شاورواني بسرهاتان دكن اگر سركوتنيكتان للاين خدا ودس بكويت دلين اي ايمن لقلتان دان نبوين خو اگر كافركان بشيشان ببيد لسركوتن دور وكان دلين آیا ایمان لسر ای اومان ندکرده و نمان هشت ایمان داران زیانتان پیبگینن اینجا خدا لروجی قیامت دا داد وری دکاد لنیوانتان دا ای بیباور دور وکان دل نیابن هر جیز خدا نایلید بیباوران بسر ایمان داران دا دست رویشتوبنو ریش کنیان بکن ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا براستي دور وكان وادا زانن فيال لخدا دكن لكاتيك دا او زاتا فيالا كان يان پوج دكاتوا نازانن كديار و ناديار للاي خدا رونو آشكرايا حرکاتی چیش بور یا و روپا مایی هل دستن بونویش زور بلش گرانی و تمالی هل دستن اوان ریایی و روپا مایی بو خلچی دکن زور کم یادی خدا دکن مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اوانا جيريان خوارد ولو نيواندا نا اويا پال بدن با ايمان دارانوا نا اوشا پال بدن با كافرانوا هر کس خدا به هوی نالباری خوی و گم رای بکد او هر جیز نتواند ریبازی چه راست و رزگاری با بدوزرد هوا یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا ای اوانی باورتان هنوا به باوران مکن یارو یاوری خوتان لجیاتی ایمان دارن آیا دتانوید با دستی خوتان بلگی چی آشکرا بدن دست خدا لسر خوتان ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا براستي دور وكان لتيني هر خواروين او دوزخ دانو هر جيز بو اوان پشتیوانه كدزنا كويت إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما جگلوانيان توبي راستقينيان كردوو كارو نيتيان چاك كردوو دستيان بآيني خدا وگرتوو پي روي برنامكي دكنو بتواوي دينو آينيان ساخ كردو توبو خدا جا اوانا لقل ايمان داران دا دبنو لقل اوان دا حشر دكرين بيغمان لآيند دا خدا پاداشتي زورو بيس نور دا بخشد با ايمان داران ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما خدا تپي وستيه شي بس زاداني ايوه هيا اگر شکران بجیر و سپاس گزار بنو ایمان و باوری دامز روتان هبید خداش همیشه بردوام سپاس گزاری بند چاک کانیتیو زانو آگای پیان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا علیما بگمان خدا حزناکاد لقصی ناشرین و نابجو ناو ناتوروتنو جنودان مگر کسی اکستم لیک راو بید خدا همیشه بردوام بی سر و زانه این تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدیرا اگر کردار و گفتار و بخششی خودتان آشکراب کن یان بیشار نوا یا خود ساو پوشی لحل و گناه بکن او بيغمان خدا هميشه بردوام لي خوشبو بدا صلاتيشا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا بگمان اوانی باور به خدا و پیغمبران نهنو دانوید جاوازی بکن لنوان خدا و پیغمبرکانی دا گوایا باوریان به خدا هی بلان باوریان به پیغمبران نیا یا خود دلن باور دهنین به هندیک لپیغمبرانو باور به هندی چن نهنینو دانوید لو نیوان دا ریگو برنامه یک با خویان بدست بهنن أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا او جورك سان براسي هر بباورنو بو بباوران سزايشي سر شور كرمان آماده كردوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما اواني باوريان بخداو پیغمبرکاني هنوو هيت زورت جاوازي چان نکرد ولنوان هيت کاميان دو باوريان بهمويان هيا اوانا لآيند دا خداي گور پاداشي خوايان داتي خدای گورش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه بو باورداران. یسألوک اهل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اي محمد خوانان كتاب داوي اود لدكن كلا آسمان وكتابي چان بودا بزينيت جاوانا براستي داوي لو قورة تريان لموسى كرت وتيان دمانويت خدا من بأشكران نشان بديت او سا هور بروسكي اقليدان لسر انجامي او استمنا الروايو او دا خوازينا درستيان دا كتي لو دوا جويركا پرستنيان كرد لدواي او همو بلقو معجزة آشكرايانا كبويان هاد جالوشان خوش بوينو بلقو معجزة وبرنامي آشكرامان بخشي بموسى تا رين مويان بكات. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. بوچ اسپاندنو ورگرتنی پیمانکا چهوی تور من برز کرده و بسریان داو پیمان وطن کل دروازه شاری قدس و بسجده و بسنجوره و هروها فرمان من داو وطمان لروجانی شموان دا دست ریجی مکن و راو ماسی مکن بو او مبستا پیمانه چی تندو به هزمان لی ورگرتن. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بی آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. انجا بهوي پیمان شکاندن یانو بباوریان با آیتکانی خداو کشتنی بنا حقی پیغمبران للان اوانوو او قصیشیان که دلین دلی ایمه داخره و برجی پیویا مبس یان اویا که آمادنین جوی بو هیچ راستیگ بگرن خدا خشمی لگرتنو نفرینی لگردن نخیر بو جورنیه که اوان دیلین بلکو خدا موری ناو بسر دلو درونیان دا بهوی بی باور بونیانوا جا هر بوی کمی چان نبید باور ناهین. و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما. هروها خدا رقی لیانا بهوی بی باور بونو او بختان گوری کبو مریم هلیان بست. و قولهم این إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بهوی قصیشان که دیان ود براسی ایمان مسیح پیغمبری خدا عیسی کری مریم من کشتوا کچی لراسی دا نکشتویانو نلقنارو خاچیان داوا بلکو لیان تیگتوو کسی چی تریان کشتوا لبری او براسی اوانی که بیرو بوتونی جیاوازیان لو چیشه دا هیا خوشیان لگمان دان تیای داو اوانا هیچ زانستی چی راسیان نیه لو باره و جگل شوین کوتنی گمان نبیتو بدل نیایی و دلین که نیان کشتوو بویان نکجراو. بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما. نخیر بلکو خدا برزی کرده و بولای خوی خدا همیشه بردوام بالا دستو دانایا. و این من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و يوم القیامت يكون عليهم شهيدا. هیچ کسی نیه لخاوانانی کتاب که باور نهیند با عیسی پیش اوی جانی در بچید بلکو سوین بخدا هر باور دهیند پی لپیش مردنی ده لسر مرگ ده پرده لسر چاویان لاد دریتو گلگ راستی دردکوید بویان یا خود کاتک عیسی داده بزید گاورو جوکانی او کات باوری درستی پیده هنو لروجی قیامتش ده شایت بسر یانوا که اوانی گمرابون خویان گمرابونو ام كاتي خوي هرغي راس نشان داون. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. بهوي ظلمو استميق للاين اواني كبونة جو بهوي اوي كازور كوسبيان دخست بر ربازي خدا ام هندق ناز و نعمت من لي حرام كردن كبيشتر بويان حلال بو. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. اروها بهوي سو خوريان وكبراستي ليان حرام كرابو بهوي اوش وكمالي خلشي بنا روادخون هندق شتي تري حلال من لي حرام كردن بيغمان بو اوانين كبي باورن سزايشي بايش مان اما ذكردوا. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. بلام أوانيان كلزان استيو زانياري دار روسون هروها إيمان داران لواني شو لأيمش باوردهينن بوي بو تور روان كراو بوش پیش تور روان كراو بتایبد اوانی که با تاشین و جکانیان بدروش مکان و انجام دادن و زکاتش دادن باورشان به خدا و بر روزی دعایی هیا اوانا لآینده چی نزیک دا پاداشتی گورو بیس نوریان دادینوا. انا اوحینا الیک کما اوحینا الى نوح و النبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. براستي ايما وحي ونقامان بو تو ناردوا هر وكتون وحي ونقامان بو نوح وبيغمبراني دواي أو ناردوا أروها وحي نقام النار دوبو إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب هندق لكراني يعقوب عيسى أيوب يونس هارون سليمان زبور إشمان بداود بخشيوا كتابك بوا زور بي تسبحات استايشي پروردگار بوا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تسليما. بيغمان بسرهاتي هندق لبيغمبران من بو جراوي توا بسرهاتي هندق تريش من بو نجراوي توا براستي خداي قور خوي لقل موسى دا قفتقوي يكسري وراستو خوي انجام داوا. رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. پیغمبران من روانه کردو کم مجددرن به ایمان دارانو ترسینرن با یاخ یکان تا خلچی هیچ بلگه چان بدستو نمیند لسر به دینی و یاخی بونین دوی اوی خدا پیغمبرانی با روانه کردون بگمان همیشو بردوام خدا بالا دستو دانایا. لكن الله يشهد بما انزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أي محمد هرچند او خلق باورد پناکن بلام خدا خوش شایت لسر او قرآنی کروانی کردوا بود با آگاداری و زانیاری خوشی روانی کردوا فرشتکانی شایتی ددن لسر او هرچند خدا خوی بس بو او شایتیا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. براستي اواني كبيبا وربونو ربازي بيبا وريان قرتو تبرو بربستي شاندانا لبردم ربازي خدا بشي نيو نرمونياني بيقمان اوانا قم رابونو لراستي زور دور كوتونتوا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. براستي اواني كبيباور بونو استميان كردوا خدا نيوستو ليان خوش بيت هدايتو رينمو ايشيان بكات بور ريقو ريبازيك كسودي ليور بقرن. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. جگل ريقاي دوزخ كديان جينت الناوي وجياني نمري بناتاري دبيت تيايدا برنسر او سزادانشيان للاي خدا زور آسانا تنك اوان الشايستن. يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. اي خلچينا براستي للاين پروردگارتان و پیغمبریکتان بو هاتوا بحق و راستي دا ايوش ايمانو باوري پی بهنن او چاکتر بوتان خو اگر باور نهنن او دلنیابن که هرچی لآسمان کانو زویده هيا هر خدا خاونيانا آتازی ايماني ايوان نيا چون که خدا همیشو بردوام زانا و دانايا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أي خاوناني كتاب زياد الرويم مكن لآينا كتان دا جغل حق راستي هيتشي تر بدم خدا ومالين براستي مسيح عيساي كوري مريم جغل ويكا پیغمبري خدايا شتيشي تر نبوا لدائق بونا كي بفرماني خدا بوا كلا مريم دا برجستبو عيسى روح جانيشي تايبتيا للان خدا وبخشراوا دا ايتر باوري دا مزرو بخدايتي خداو بپیغمبراني بهنن هرجيز ملن خدا سيانا لو گفتار النابجيا واز بهنن چاكتر و قازانستانا چونك براستي خدا تنها يك تاك خدايا پاكو بيه گردو دور لوي كام من دالي ببيت بختاني ناقولاي وا چون دكن هرچي لآسمان كانو هرچي لزويده هيا هر هموي او خاونيانا بيگمان خدا بسا كبديه نرو سر پرشتياري دروس كراواني بيت. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هرجيز مسيح لاري لو نيك بندي خدا بيت هر وها فريشت نزيكا كانيش جا اوي لاري وسر بيتي بكاد لپرستني خداو خوي بزل بزانيت او بادل نيابيت هموان لآيند دا لاي او ذات دبيت كوب ابنوا بوله پرسينوا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. جاءوا كاتا اواني كباوريان هنا ووكارو كرد وچاك كانيان انجام داوا او خدا بتواويو بتاچي پاداشت كانيان داداتو لفضلو بخششي تايبتي خوي بويان زيادش دكات بلا مواني سر پیچي ولاريان كرد وخوين بزلزاني وا او خدا سزاي زور بأشيان داداد او سابيج قل لخدا كسيشيان دزنا كويت كپشتوانيان لبكاتو سريان بخات البته او ذاتش بزي پياندان نايتوا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أي خلشنا براسي للان پروردگارتان و بلگو نشانه اشکراتان بو هاتوا که محمد پیغمبرو نور و روناشی چی اشکراش من بودا بزندون که قرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. جاءواني باوريان بخدا هنا وشويني برنامكي كوتون اولا آيين ديش نزيق دا خدا دان خات جير ساي فضلو رحمتي تايبتي خوي وو هدايتو رين مويان دكات بولاي خوي لرغي ربازيشي راستو درستوا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أي محمد داوي فتواد لدكن درباري كلالة كبريتيا لا كسيك باوكو نوي نبت توش بله خدا ولام تان داده تو لو باره و اگر کسیک پیاویک وفاتی کردو من دالی نبو او تنها خوشکیچی هبو او نیوی سامانکی بو او نیوکی تریشی دخرت دارایی گشتی و اگر هبیتو اگر نبو لبر جوندی چی گشتی دا بکرده هنرد بلام اگر مردوک آفرد بو او براکی همو میرات یکی دباد اگر آفردک من دالی لدوا بجه نما بو خو اگر پیاو مردوکا دو خوشچی لدوا بجه ما بو او دو بش لسه بشی اوی بجه هشتوا بو اوان دبید خو اگر میراد گران پیاوانو آفرتان بون هموشان لا خوشکو برا پیکات بون او با نیرینه چیان اندازه بشی دو می نهه خدای گوره امشتانتان با روندکات و نوکو سرگردان ببن خدای گورش به هموشتیک زانایه.